تتلاتوريكي تتوي دليل أنفسي دليل أنفسي ربط دماغ في سنة مخ دا احياء و دا امات الذكر شو مخ دا احياء و دا امات الذكر اش يحيي و يميت نوس بعث بعد الموت ذكر كوي نوس بعث بعد الموت ذكر كوي دمر نفس جوان او دا کاف چری دا امانا دا مصرو سر دا یعنی اسمی دی مصرو او دا اللذین سکونات دیان دے کی شپاگو تفاصیل دی او بس خدا رشی مشہور ہو راجح تفسیر در شدین مراد موزر علیہ السلام دی دور انبیاء و ذکر فکر شپاگو نور شویخا مشہور تفسیر اغدار شدین مراد موزر علیہ السلام دی او مثل لها قسم مر على آخریتین چه تیرے دلو کرل تیر شو علا خریتنو پیو کری باندے او مثل اللہ کسا چه تیر شو پیو کری باندے شہودر علیہ السلام علا خریتنو پیو کری باندے اتنا درکی بیت المقدس وحیاء او حالا دے چه عبادی دنا کری خاویتون دارا فریوتن کی وعلا عروشها فچتنو دہا عیبان دی دیرا فریوتو کی دیر قسمون دی کل ادا سی چھ سیلاب راشی دا دیوال ننی دا فدا سی فریوزن چھ بدا سی فریوزن چھت فمانس کسی چھ دا فریوزن او کل چھ فریوتن کی گنی دا سی وشی چھ رابر چھت ننی غرب دا راشی نو بے پر نفاس دیوال نو راشی چتلاوان راشی لان دو بیا پر باس راشی دیوالنو دلتا کم چتلان دینا پر وطری او بیا پر دیوالنو سری ناسی پر آگر دی پوش پر کرن اگا چتلان دینا شا دیوالنو پر بیار بروس طرح پر یوزی وحی آد آبادی ندا کری جو خاویتون دار آفر وطن کی وعلا عروشها فچتنو دہا عیبان دی عزر علیہ السلام پدعا لاخمان تیرے دل پدا کڑیر مڑی پراتو نعوذر علیہ السلام و سلام ہوئے انا یوہی سرنگ بات بندی کئی حاضی ہی دین را اللہ اللہ بعد موتہا رستو دمرگ دینا نا انا یوہی حاضی دے وصول ہوئی دیتو لیکی من التعجب ہے لن تردد دے دیر دن مگر یو سے خبر سڑی تحجب دے وجہ کی بل لن تردد دے شک دے وجہ کی نو شک دے وجہ نرکر تحجب دے وجہ کی من التعجب لا لتردد دے قال عزر علیہ السلام انا سرنگ ویوہی جوندکی حاضی دیلرا اللہ اللہ بعد موتی آرستو دمرد دینا اللہ فاکتو خودشی جیسے جوندکو مہم فأماته فاستمر واستفد بني فشا بند الله الله فاكو مئة عام سلقا في مرق راوستو سلقا لفتاوزه بند پروت سما بیا بعثه را پور دے قتل را دلتا مئة عام را دے کنا عوام ند را دے استادان تصویر چه تین نوال تر دس پوری تمیز چیز جمعی او مجرور ثلاثة قرون قرون جمع دے مجرور دے او بیان دس نوائل تر نانا میں پر یو کم سنو پورن مفردی و منصوبی علاقہ تا سر سو طالبان دی اسنا عشر طالبان اسنا عشر طالبان ثلاثة عشر او چه سو شو یار سو نو پورد شو بیا مفرد و مجرور و سرسان قوانین دی پٹول عادت کی جمع مجرور مفرد منصوب مفرد مجرور عام چرین دا مفرد دیو مجرور دے بس مرگا وستو دا بدن لفا قومی اتا من سلکالا سمع بیا باغسهو را پوردک اللہ فاک دلرا باغسا فیل لے وزر میر پاکستا تراجن اللہ تا او دا ہون شری دا وزر جا سلام تراجن جا بیا را فوردک اللہ فاکو دعی عزر لے صلاة و سلام لرا قال رب کریمتو فرمائل وایا کنا کم لبستا تا سمرت درنگ تیر کو درنگ بھی جنے کنا وقت سونا وقت تیر کو سمرت خوب وقت پلے مانے دا درنگ تا سمرت وقت تیر کو سمرت درنگ نے تیر کو دا سڑے چو دیکھی گا نا پختو اسطلاح کے داری ہے کہ دنگ استر کو خاگو ما دنگ استر کا نوال جی پکشات اچھے اور مرا تسی دن دا مکہ ہو قالا نبس یوم انا عزر لے صلاة و سلام ہوئی ما وقت تیر کو درنگ میں تیر کو یوم ان او بغض یوم یو رز بوی یا بس بازی ہی صدا و رز بوی او دا سو کر تیر شو سلکالا قال رب کریمتو فرمائل بنا بل تصویری کنا چھے بل دیر فرش مخ کی کلام رسو کی تدارک کی بھی کنا ہے ازالہ دا مخ کی کلام یوں کسی ہوتا ہوتا ہے نانا داسے نانا داسے نانا بلو بلکی لبستا تا ترنگ تیر گڑنے میں آتا آمنو سلکالا او خود شکین و خیر دے نظروں کا فانظرو نظروں کا الہ طعام کا خوراکس پلتا خوراکس پلتا طعام تلہ دولی کی اندر اندر نہیں اندر والتین والزیتون تین مکہ بخلق لے اوچھ میں بڑی رکھوڑے جاب اس طول فضولیت تھی دیکھا صحتوں نے خراب شکل فانظرو نظرک الى طعامک خوراک پلتا چی انظر دی و شرابک اوسکاک پلتا چی پیو تا فا مخت ما دا کوئی ما بولی که بھئی نا دی جوس تا کوچی دا سنگی بھئی داستا بریدن اسرا تا فا دمانا اوپا نمون نبا اکثر کار کت بدری کرے تر چار سدین را نا نہیں وڑو مڑو مزا کر جا بے بس خراب روش عظیم رات ہوئی دیو بزوی مزاناک جو سی میں دو باس ہے نو فیمہ دوا چلو کرنا اغمات مدری گیریا ساس کو دونو خوننا کر خدا ٹول نا در ٹاپ جوس خدا آمی خوش جی کو تا انزر تا سوا خوا پیم پا گوا چلو نفا دی جوس پاڑا مڑے گی نا نٹول نا ایوان جوس میرے دا دی انزر سشی پائی اس کے بے کم دے الى طعامك نظرك خوراك فلتا و شرابك اوسكاك فلتا خوراك سشو اوسكاك لم يتسنى ندي خراب شوي ندي خراب شوي وس يتسنى هو ندخل وش يدي كان ها او دلت زمير دمو فرسلي راجي دي جواب نارش ده چھے کم شئی لازم ورزمی آلتے کی خلق بیئیو تنسبت کی ہوئے لکو دے چھے ترشی اکثر کور ترشی بیئی تمور تفوس کی سيدني فاكرو يوتي شركي لنا فاكرو نا شركي شكني وسري وبو وسري نتي وبو وشكني دي كركي نا توبة دي روتة سرسي دي لازم يجي أشي كم شيء لازم بلزم يلتي كي بيحاري نسبة سدا كي يو تا خدا چرک سر روجي لازم يخوند دي نو بيا جدا دي كركا شروجي فاكرو بي شركي فاكرو صاحبا خوبتة بي وسرا إلى طعامك وشرابك لم يتسنى ندي خراب شوي أو وانظر نظرك إلى حمارك خرق بلت نظرك دا خرنا دا سجيبا شيء شي عربي كيوه نقطة في نشتا وكا فختو كيوه نبيا حرنا شوي دي بيا خريسوي خرو ودا يو كسما تفوتو كنستا وجنة شده فختو كي پیتا كي مناستا لشد داخلك فغوصا كي استعمالي او وسر ټینګ په کاری اوسا کې څه په کاری ټینګ وایي د چتر څه چې هر هر اکاس باندې اثر کوي نه څه چې خر نو اوسا په لګي یا خشي وانظر نظر کا الہ مارکا خر خپل ته نظر وکا ادارلې مې د بل کې چټی شو نو ته یو به روانو په سر به پړنو طالبانو هم مستی ویو تاری بتوئی چی حمارگولی بے دا پڑھ را گچی رسر اوالی بار حمارگولی بے سے مطلب شا خریہ بے ناغا بے چی ون آخو پا حمار نو خودی چی حمار سے توی آگو تی وائی بچی آگیا اخپل اخپل حمارگولان ہوتا سی مخر اخدا تلا گنانگار برتگان وانظرو نظرو کا الہ حماری کا دے خرخ پلتا او بلدار چې په خر باندې سورني کې نو خفه کېږم نبی علیہ السلام به سورني کړی دا او زر علیہ السلام دا سورني پکړی دا او دا رنګ حسن بصری رحمت الله تاریخ وګورې څه 13 14 سو کسان دا سلوی وګر کې دکې کې شي او ناشتا کې څه ته کوم یو ورځ باران نو مو یو مدرسه کې سبق کې د مستاذ سی هغه د یو باندې 33 کې باندې راشو نو ما ورګور ته مې دای شي تا وو دي چترې په پیدل وښ نو اور هغه وکړي کې اخر ته پاتې کړه ما در سره ورته اچھا هچ موږ روانې دي نو ته لار کې خو به وکړه ورټ کې د دې څنګه وو دي اوس شه سه فخر باندې راسته او چوغې چې لري باندې دار او کتاب چې نه هغه دا د کله کړي کنه ایو دا سره ورته چترې نه سینما ته وي واسه مې دا سره وی خالی کې دي کې به شي دغه نه ساتي سنت ته ګوري ها فخر سور او وګر روانو او چوغه ما چلي و دي وانظر نظر کا الہ مارکا خر فلتا ولنجعل کا آیت للناس د فرد د چې مون وګر دو تا در نشانی د فرد خلقو چې خلقو د پتو لري چې در سر کړه پس الله فقو هر څه قادر دی پس زر کړه الله کله پس سوچ پاس نہ بیا پاسے وانظر نظر کا ال العظام اڑو کو تا کیف نون شرھا دت اس پر تفصیل دی یو دار چې دا خرچ وو د دې مخاورې شو او اڑو کی چې کوم دې فزې باندې پراتو او بل دار چې دا خرچ وو ندیم سلکار داسې نار ولاړ سينو پړ سلکان ولاړو او دا چې کوم دا اردو کې ادي نه چې کوم خلک مړو نو دا غي اردو کې پته چې ګور سه کې ځل کوم څه ګور وته وانظر الى العظام نظر کا اردو کو تا کیف ننشزها سرنګ حرکت ور کو مونږ نه درا ثم نقصوها دې کوم ډېر تفصیل دې ثم ننشزها استادانو ماته ګور دا زمو چې رسوره دا اردو کو دا سسٹم دی کنا ما تو گرے دا دی دا کڑی دی نی کڑی او دا دی ربون یادو نا دا دی زن شروع شوی دا سی را دی حدا سی دا سی دا سی نو بیا غا پوختی دا غا برابر گی رسر دا غا بیا روشت برابر گی دا دی زن دا سی شروع گی دا طول بیمارو دا طول تکلیفونو دا طول هر سو جلی نی دا دا دی نی تو بے بدی دی مخصوصی چو اسمان دا دی سم کسی دا تکلیف بنیادی دا دی او ګوره سرنګ مونږ نن چې زه حرکت ورکو دې درا سم نقصوها او بیا اغوستو د خیر ډکو تا لحمن وها فلما تبين له